صائم دا زه دی کنه قبلا معنا دی تاسو تاسو کو د بیل بیل وی چپی غستل سوخ کولول وی دا باب دی په بیان د چپی اغستو کې لصائم د پاره د روجی نیونکی روجه دار دی په حالت د روجی کې پاسی او د خپل خزینه د روزی چپی والی خالی خکولی کی په دې باندې روجه کې سفرق رازی کنه په محدثینو کې یو لوی محدث دی امام شعبی په فقهاو کې یو لوی فقیه دی ابراهیم نخعی بعضې نور اکابر دی هغوی وایي چې کم سړی د ښځې نه د روزې چپی واغشته فقد افتره هغه روژه ماته کړه روژې په ښکلولو سره د روژې والا روژه څه کیږي هغه ماتیږي دا په محدثینو کې امام شعبی په فقهاء کرامو کې ابراهیم نخعی دا وایي نو امام بخاری په دې سرنامک دی چې نه دا کم دغه چې روایت راځي د حضرت علی نه یو روایت دی چې یو سړی پاسید او د چانه چپی واغشته د شوق په دغه باندې د شهوت په طریقه نو دا چا چې اغستې ده او د چانه واغسته د دې دواړو روژه ماته شوه نو په دې امام بخاري سرنامک دی چې نه دا کمزورې ده د دې وجه نه دا څلور واړه امامان نه دي او تمام صحابه تابعین تمام علما په دې دغه دي چې چپی اغستل په روژه کې دا جایز دي خو دا یو شرط دی چې ګورې امن او خطرنی او که خطره وه لکه اوس نوجوان دی او هغه ځي د خپلې ښځې نه چپیلي خدای دې په خیر که اوس به دې انزال وشي روژه به دې ماته شي یا به دنه نور څه وشي ما وایي چې دغه وي خطرنی باب القبلة دا باب دی د چپی اغستلو لصائم د پاره د روژه نیونکي چې دا جایز دی وقال جابر بن زید او اوی حضرت جابر بن زید دا بله مسله کوي جابر بن زید دام په دې محدثینو کې راځي خو دی په خپله نامه مشهور نه دی دته خلک وی ابو شعصا دا په دې کنیه مشهور دی اوی حضرت جابر بن زید دا بله مسله کوي ان نصر که یو سړی قتل کول قتلې فامن او دا غنه منی وته یتم صومه پوره کوي دی خپله روژه یو سړی دی لکه مسلې دي ښه یو سړی دی خپلې ښځې ته داسې ګوري ګوري وته یا د هغې مخ ته ګوري یا د هغې د بدن بل ځای ته ګوري داسې هوګوتې نه ور وړي او ورته ګوري او په دې کتو سره ډز د ده انزال وشو چې انزال وشو روژه یې ماته شوه که نه وایي نه ماته نه ده خو ما وی علی چې ګورئ خوله او ګوتې ور وړې نی خالي ورته یې کتله یا هدایه کې وایي چې سوچ یې کو یتفکرو هسې سوچ کې پروتو د ده نه دا انزال وشو په دې روژه نه ماتیږي نو جابر ابن زید وایي ان نظره که یو سړی قتل ښځې ته صرف قتلې او په دې کتو باندې د هغې انزال وشو فامنا د هغه منی ووته هلکه روژه دې ماته نه ده یتم صومه هغه دې پوره کړي خپله روژه بلکل روژه دې سر ته ورسئ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا يحيى عن هشام الاحرمي ابي غنى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن هشام عن ابي غنى عن عبد الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي چې ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله لا يقبل شغب خل ولي بعض ازواجه بعض بیبیانې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د روژې کې هغه به په بیبیانو کې کله ناکله بعضی بیبیانې هغه ښکلولې. ان کان رسول الله سلام یقینا و رسول الله لا یقبلو چې هغه به ښکلولې بعض ازواجه بعضی بیبیانې د هغه و هو او حال لا دی چې رسول الله صائم هغه به روژه وه هغه به روژه وه. نو چې دا خبره یې وکړه حضرت عایشه بی بی نو څه چلې وکوه دغه سره ثم ضحکت بیا داسې وخاندل هغه خټ خټ نه داسې وخاندل. مطلب د دې دا چې دا مسله پوره واضحه کوي خان ما وی دا د رسول الله بی بیانې دي محترمې چې خپل شرم یې رکاوټ د دین د مسلو نه دی ګرځولې داسې وی خاندل لکه سړی وشرمیږي. مطلب دا دی دا چې دا کار ما سره رسول الله کو مطلب دا دی دا زه د چانه نقل نه کوم یقیني خبره ده چې کله به پیغمبر علیه السلام په رمضان کې ما نه دغه اغوشتله چپې احمد خیان لري ثم ضحکت او بیا هغې داسې وخاندلې. مطلب دا دی چې دا کار ما سره شوی دی. حدثنا مسدد عن قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها قالت ها ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف زيد تابعي دي روایت کوي د حضرت زینب نه. زینب چې دی د حضرت ام سلمې دغه مخکینی خاوند نو د هغې نه لور ده لورو. عن امها دا روایت د خپل مور نه کوي ابو سلمة د زینب نه کوي. زینب لګي د خپل مور حضرت ام سلمې نه روایت کوي. قالت ام سلمة وی بین انا مع رسول الله سلام په دا منځ کې زه پرته ومه د رسول الله سره فی الخمیله خمیله شړی ته وی ښه شړی خو هغه شړی چې هغې کې داسې رنګارنګ غوندې شړی وي شړی خو پیژنئ که نه اومه زه د رسول الله سره و ده فی الخمیله په شړی کې ناګنه ازه هستو ما وی څه ښایسته د دین مسلې دي ازه هستو ناګنه زما حیز بیماری رالله ازه حستو ناګنه زما بیماری رالله فانسللتو نو زه کلاره غوندې ووتمه. فانسللتو انسلال دې ته وایي چې داسې پټ غوندې د ځای نه وځې. فانسللتو زه غلي غوندې ووتم د دې شړی نه ووتم. تاسو خو به کتی که نه چې د ښځو حیز بیماری راشي د هغې خپلې خاص جامې وي په هغه حالت د حیز کې دوی هغه جامې اچوي. نن سبا ما یو لنګ غوندې وي داسې جنګي هغه واچوي نورې دغه واچوي. خیر فاخستو سیابا حیزتی ما را واغشتې جامې د حالت د حیز زما. حیزتی د حیز زیر وایې دغه حالت د حیز زما هغه د حیز په وخت کې چې به ما کمې جامې استعمالولې امې را واغشتې. رسول الله را ویښ شو را باندې خبر شو فقال رسول الله را ته وی مالکې څه دي تاله څه چللې بیماری خو به دې نه راغلې انفستې آیا ستا بیماری رالله آیا حیز بیماری در راله. نو قلتو ما ورته ووی نعم او فدخلتو زه ننوتم بیا معه دهغه سره فی الخمیله په شړی کې. دا مسله رستو را روانه ده دې مسلې خو د سرنامې سره څه تعلق نشته. وکانت هیا و رسول الله سلام بل او وبدا حضرت ام سلمة او رسول الله یختصلانې د دواړو به غسل کو من اناء واحد د یو لوښي نه. دا مخکې هم تیر شوی و چې د یو لوښي نه ښځه او خاوند سره غسل کولی شي که نه و یو کولی شي. دلته به خانه کو د اوبو نه به ډکو منځ کې به پرده را ځوړنده وه چې یو بل سره نه ویني او بیا به ما به هم د دې لوښي نه اوبه راغشتې او رسول الله به هم د دې لوښي نه اوبه راغشتې د یو لوښي نه به مونږ غسل کوو. وکانه یقبلها دقه مسله رالله او رسول الله سلام به دا ښکلوله وهو صائم پداس حال کې چې دا خبرو جوا د خپلې بیبي خکولولو دا څه بده خبره نه ده. ناغه دې راغی چې د روجې والا دپاره په روژه کې چې ځان باندې امن او خطره نه وي نو خکولول دا جایز دي. خو چې څومره دې سړی ډډه کولی شي که نه نو ښه ده چې څه مسله پېښه نه شي. باب اختصال صائم دا بلا مسلک دی. دا باب دی د غسل کولو دروجدار یو روجه والا په حالت دروجه کې دروازه دی لامبلی شي که نشي لامبلی، غسل کولی شي که نشي کولی، دا مسله ده. بعضی علما وی چې په روجه کې غسل کول ندی پکار، مکروه دی. ولی مکروه دی؟ نو هغوی دوه وجه وی. امام بخاری چې څونه بیان کوي په دې دوه وجو یې کوي. یو وجه دا ده چې تاسو غسل کوی خولې ته به اوبه اچوئ که نه به اچوئ، نو خولې ته اوبه لاړئ. چې خولې ته اوبه لاړئ نو بیا خطره ده چېرته تېرې نه شي. د دې وجه نه په روژه کې غسل کول نه دي پکار. دوی بنیادی خبره دا ده چې غسل کول ځکه نه دي پکار چې دې کې بدن ته فایده رسي، بدن پې تر و تازه کیږي، او په روژه کې بدن ته فایده رسول دامنه دي. نو امام بخاری به دوی له جوابونه ورکوي او ټول به په دې دوو له رواني وایي خولې ته اوبه رسي، نو ولې خولې ته اوبه دننه کول زمنه خو نه دي؟ ولې دا تاسو چې اودس کوئ نو په اودس کې مزمزه نه کوئ؟ ده یا مثلا په کور کې ښځه ده، دې به دا زور لګوي او هغې دیګې پوخ کو، او خاوند یې بد اخلاقه دی چې کله وی مالګه دې ډېره ده او کله وی دغه ده، نو دا ولګي او داسې دا خوروا راوالي د جبې په سر یې لګه دغه کې اوسه کي بیا توکي. دا جایز دي چې تېر نه شي. اوس وګوره هغه د خوروا ده او په جبه باندې اوسه کله نو هغه جبې ته دننه نه شوه خولې ته، چې تاسو وایې دې کې په غسل کې دغه وي خولې ته اوبه دننه کېدلي، نو دا خو کېږي. دویمه وجه دا وه چې دې کې فایده بدن ته ده، بدن پې تر و تازه کېږي. نو موږ وایو چې بدن پې تر و تازه شي نو ولې؟ اوس به درته وروسته ووایي، یو لوی شان والا بزرګ دی او هغه وایي هلکه د په روژه کې چې راځې که نه ځان په تیلو غوړوئ. په روژه کې چې راځې ګیره مې او سره مې دا ویښته ښایسته ګمنځ کوئ، ښایسته عبادت دی دی چې ښایسته بدن دي وي. اوس هغه دې ګوره په اوبو نه په تیلو باندې چې دی نو غوړول داسې دي، دا جایز دي. دارنګه ویښته چې دي ګمنځول دا جایز شو، نو اوبه لګول جایز نه دي. باب اختصال صائم دا باب دی د لامبېدو د روژې نیونکي چې روژې والا په حالت د روژې کې غسل کوي، که هغه فرض غسلي که هغه سنت غسلي لکه د جمعې، یا اسې غسل کوي د ځان د یخولو دپاره. یو دې دپاره اوس دې دلیل بیانوي. وبل ابن عمر او لمدکړه عبدالله ابن عمر صوبا یو جامه، ګرمي وه، عبدالله ابن عمر صادر را واغشته او په اوبو باندې لون کو. وبل ابن عمر لون کو عبدالله ابن عمر صوبا جامه، مثلا صادر یې په اوبو لون کو، نو بیا اوده شو. نو خادم ته وایي هلکه دا صادر را باندې د پاسه را واچوه. نو هلکه چې ته صادر لون کې او د خپل بدن د پاسه واچې، نو دا بدن دې لمدېږي که نه لمدېږي؟ نو چې دا لمدېدل جای شو، نو په غسل کې لمبېدل هم څه شو؟ دا جای شو. وبل ابن عمر او لون کا عبدالله ابن عمر صوبا جامه، فالقیه نو دا جامه واچولی شوه علیه پا عبدالله باندې وهو صائم په داسې حال کې چې دغه روژه وه دغه روژه وه. بله مسله ودخل الشعبی او ننوته امام شعبی دا د محدثینو ډیر لوی محدث دی ننوته شعبی الحمام حمام ته وهو صائم په داسې حال کې چې دغه روژه وه پخوا به په دې خاریو کې بازارونو کې امامونه و او هغې ته به خلک ورتلل نو هغه اسې به نه ورتلل لامبېدو له به ورتلل ښه ما وی دا کم خلک چې وایي روژه کې غسل کول نه دي په کار نو هغوی یو خبره دا کوي چې په روژه کې خولې ته اوبه دن نه کېږي مزمزه او خولې ته اوبه دن نه کېدل روژه کې ښه نه دي نو دې د هغې وایي وقال ابن عباس اوی عبدالله ابن عباس لا باس نشته د باک او ګونه ایت طعمه چې یو سړی خون معلوم کی القدره د کټوې تاسو ته موجوده وخت کې دیګې وایې دیګې اوس دیګې د پوخ که او تې دغه کې چېره مالګه ډېره ده او که لږه ده دې معلومې او دا سکې نو دا څه دي دا چیز دي خو ګورې بېلا ضرورت نهخه دا چې ضرورت یې ضرورت مثلا کور کې ښځه ده او د هغې خاوند چې دی داسې خوی یې سخت دی په دې مالګه ډېره او کمه باندې هغه جګړې کوي او دا ښځه داسې کې هغه راوالي د دې ژبې په سر داسې د هغې کي اوسه کي بیا زر زر توی کي الکه دغه لونوالې دن نه په ژبه باندې ولګېد اوبه دن نه شوې نو چې دن نه ژبه لمدول جیش شو نو بار بدن لمدول خو په طریقه ولا جیش شو ښه نو عبدالله ابن عباس وی لا باسه نشته د باک ایت طعمه چې یو سړی خون معلوموي القدره د کټوې او شیعه یا د بل شي د بل شي اوس ماشوم له چېرته څه پروټ مروټ ورکې خو هغه له تریو ښه نه دی نو ته یې معلومی چې دا تریو دی که تریو نه دی یو وقال الحسن حسن بصری وی لا باس بالمزمزت نشته د باک په مزمزه باندې او دس کې مزمزه کې یا اسې ګرمي دې شوې ده خوله دې وچه ده او مزمزه کې خوله کې اوبه شي بالکل د جایز دي لا باس نشته د باک بالمزمزت په مزمزه والتبرد او په ځان یخولو بل طریقه باندې ځان یخه لصائم د پاره د روژه نیونکي دوی وی الکه په روژه کې غسل مه کوې ځکه دی کې بدن ته فایده ده نو دې وی بدن ته فایده رسول خو سمنه نه دي وقال ابن مسعود هغه خبردار راله وی عبدالله ابن مسعود ده به دا مسله کوله شاګردانو ته چې الکه په رمضان کې دا سړی چې یو څو ورځې مسلسل دا خوراک ونهکي ونهکي خاص کر په دا منځنۍ عشره کې نو دا بدن داسې خړ غوندې شي خړ نو لکه ځانونه په تیلو لږ دغه کوئ غوړوئ دا ویښته چې دي نو دا دغه کوئ ګومنځ کوئ لکه دا په عبادت کې اذا کان صوم احدکم کله چې وي روژه ده یو ستاسو په تاسو کې د یو کس روژئ نو فلیصبح هغه دې سبایی کی دهینن په داسې حال کې چې هغه تیل لګولي په ځان دهینا د دهن نه جوړ دی دهن تیلو ته وایي دهینا په داسې حال کې چې هغه په ځان تیل لګولي الکه چې تیل لګول په ځان جیز شو چې ځان غوړ کې نو اوبه لګوله اچول په ځان جیز نه شو مترجله په داسې حال کې چې هغه ویښته ګومنځونکي خیسته گیرم گومنس کری که سری سرم گومنس کی او دغه رازی پاک صفا دا یو وقال انسون انس سیب بوی چاہتی تپوسو که چه حضرت پروجه که لامبل څنګه دي؟ نو انس وته وی وقال انس انس بووی چې ان لی افزن زما افزن دی زما افزن دی افزن دا وړه ډیګه نه ده دې تم وی خو اصل د افزن دغه تاسو سوې ټاپ پیژنې داسې لوښې غوندې وي غټ لوښې د سکولونو ته به هم راوړه هغه به د اوسپنې و پخوا به دا پیتل نه دي د دې نه به جوړ و غټ ټاپ به غټ او خلکو به پکې اوبه اچولې او چې ګرمي به شوه نو په ګرمۍ کې به دې کې ناست و د اوبو کې هغې ته افزن وی آب وی دا د پارسی ټکې دی آب اوبو ته وی او زن ښځې ته وی د ښځو اوبه لکه سړي خو بار لامبي او دا دغه یي دې کې د ښځو دپاره اوبي ما دلې پوه شوې وړه ډیګې یا مثلا ما وی ټاپ دی هغه دی دا لوښی دی غټ او یا د اوسپنې نه جوړ دی یا مخکې ستاسو د حشه وي دا به د پیتلو نه جوړو او دا به کور کې و دی خلکو به پکې لامبل اوس هم خلکو د غسلخانو کې نوي شي نه دغه کړي نو از حضرت انس به وی چې زما دپاره په کور کې افزن دی او اتقحمو او زه ځان ورغورځوم فیه په هغې کې اتقحمو زه ځان ورغورځوم په هغې کې وانا صائم په داسې حال کې چې زما روژه یي دی به وی چې دا کم خلک وی روژه کې لامبل نی په کار وی دی کې خولې ته اوبه داخلیږي بدن پې تر و تازه کیږي نو دی وی خولې ته اوبه نه ولې دا خو سمنه نه دي عبدالله ابن عباس به وی عبدالله ابن عمر چې لکه په روژه کې مسواک ډېر وهي مسواک لکه دا هم یو عمل دی نو چې تاسو مسواک وهي نو دا مسواک چې دن نه لاړ شي نو په دې غاښونو باندې دا لمدیږي که نه لمدیږي دورې لمدیږي که نه لمدیږي نو دن نه خولې ته اوبه لاړې که لا نړې نو ولې دن نه خولې ته اوبه خو سمنه نه دي نو چې مسواک ول جیز شو نو مزمزه هم جایزه شوه چې مزمزه جایزه شوه چې دن نه خولې ته اوبه دن نه کوي نو چې که بار بدن باندې اوبه ولګي نو هم سمنه نه دي وکان ابن عمر او عبدالله ابن عمر یستاکو هغه به مسواک وهه په رمضان کې اول النهار په اول دروازه کې و آخره په آخر دروازه کې معلومیږي چې مسواک ول په رمضان کې بالکل جیز دي بلکې سنت دي حضرت امام شافعي صاحب تاسو هدایه کې ویلي دي هغه وایي چې د زوال نه مخکې مسواک وهل دا سنت دي ښه د سبی نه مسواک وهي جیز دي تر د زواله پورې خو د زوال نه بعد د زوال بیا مسواک ول دا مکروه دي پکار نه دي د زوال نه پس چې دی په رمضان کې مسواک ول دا نه دي پکار ولې وایي ځکه چې په دې اخر ورځې د ورځې په اخر کې د دې روژې والا د خولې نه یو وږم ځي وږم تاسو ورته ویلي وو خلوفو او دقه وږم چې دی الله ته د مشکو نه ډېر خوښ دی نو ته چې مسواک وهې دا وږم ختمیږي دا امام شافعي صاحب وایي زموږ د احنافو د نور امامانو دا دغه دی چې نه په اول ورځ د ورځې په اول کې هم مسواک ثواب په آخر کې هم ثواب هر وخت کې دغه تاسو وایې وږم دی حضرت د وږم د غاښونو نه دی په مسواک خو غاښونه پاکیږي دا وږم چې خلوف ورته وایي دا د معدې د خالیوالي نه د دغه ځي وږم هغه که ته مسواک وي او که ته مسواک ونه هغه دغه ځي هغه د معدې نه ځي څه وخت کې داسې و چې دا مسله دې ځای کې موچړلې شوه ډېر وخت وشو چې یاره مازیګر مسواک وهل په رمضان کې جایز نه دي نو دغه نه دی الله دې دغه قبر د نور نډک کی مشر استاد نو سوات ونه هغه به وی زما زیګر کې دلته کې کستاسو خیال و دغه لګېدل و چوکا وی ما زیګر زه دلته ګرځم او دغه وهمه مسواک چې د خلکو دا پته ولګي چې ما زیګر مسواک وهل دا دغه دی لا جایز دی. نو عبدالله ابن عمر د زوال نه مخکې به مسواک وو، د زوال نه به یې پس هم مسواک وو. اول النهار یې په اول درز کې قبل زوال، و آخره رستو داغینه بعد زوال. وقال بلا مثلا دا زن خلق وی چه مسواک وحی خوگواری اوچ مسواک وحی اوچ شین مسواک نه نو دی داغی وی چه لکه دا پاکی صداقه دی مسواک وال مستحب دی یا سنت دی خدای دی که چینی او خدای دی که اوچی طول والجیز دی. وقال ابن سیرین اوی محمد ابن سیرین لا باس بسواک نشت دی باک پا مسواک وحلو کم مسواک الرطب چاغا شینی مدلی رطب خو پیجنه شین لوچ نده آلتا دی لخت را پریکره تک کشنه ده اواغ شنه لخت نمسواک جوڑ که و دقه که وحی. نو محمد ابن سیرین باوی نشتا دی باک پا مسواک وحلو ار رتبه آغا مسواک چه آغا شینی چا پیتی راسو که چه حضرت شین مسواک سنگا وحی ولی دا دی خون نی دا دی خود آغای دا شین نغای خون دی اصناسو شین که کر رواله او وحی نو آغا تریخواله نکی. نو قیلا اویلشو محمد ابن سیرین تا چه حضرت لهو د شین مسواک چې دی طعمون خوندی نو دا ولې جایز شو؟ نو هغه ورته وایي ولې خوند خو څه بند نه دی، ولې دا تاسو چې اوبه پاچوئ په خوله کې نو ولې د دې خوندي څه نه دی خوندي تاسو چې مزمزه کوئ؟ ځینې خلکو په دې ځم اعتراض کړی دی ستاسو د حاشو چې د اوبو خو خوند نی دی وایي د اوبو خوند دی، د اوبو چېرته خوند دی؟ نو موږ ورته وایو طالبانو دا تاسو د لنډي کوتل اوبه څښلي دي. د لنډي کوتل اوبه یوازې نه دي ګورئ، مدلي چې نورو ځایونو ته ورشي په حرمینو کې چې ته دغه کې نو چې دغه کې په هغه اوبه چې خوله کې واچوئ ته به وایې مالګه مې واچوله، د هغې دغه یې خوند دی، دا دریاب اوبه یې د هغې خوند دی. نو هغه دې د اوبو خوند شته خو ته یې په خوله کې واچوې مزمزه پې کې. نو قال محمد ابن سیرین ورته وایي چې ولې خوند خو سمنې نه دی، والماء له طعم د اوبو م هغه دې خوند دی او تاسو پې مزمزه کوئ، و انت تمزمز به او ته مزمزه کوې په هغې باندې. الکه په رمضان کې د ورځې رانجه اچول څنګه دي؟ په رمضان کې د ورځې رانجه استعمالول څنګه دي؟ بالکل جایز دي. رانجه اچوې ام جایز، په سترګو کې دوی اچوې ام جایز، دا ټول جایز دي. وایي ځکه چې د سترګو او د دماغو سره لاره نشته. هدایه کې داسې ویلي دي رانجه دې واچول او د دې رانجو اثر په لاړو کې ښکاره شو ام خیر دی. ولم یرا انس او ندی لیدلی حضرت انس والحسن حسن بصری دا صحابی دی دا بل لوی محدث دی، و ابراهیم او ابراهیم نخعی دا لوی فقیه دی، دی ټولو ندی لیدلی بالکحل پرانجو اچولو لصائم د پاره د روژه نیونکي باسن باک د روژې والا د پاره پرانجو اچولو کې دې اکابرینو څه باک نه دی لیدلی. وایي بالکل دا دغه دی، دا جایز دی. روژه کې رانجه اچوې، دروازې یې مه اچوې، د شپې یې مه اچوې. حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروه وابي بكر قال قال عائشه حضرت عروه او ابي بكر وي اغا ابو بكر ابن عبد الرحمن قال دي دوارو وي چې قالت عائشه تو من تو حضرت عائشه بیبی سوي کان النبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث تیرم شو و یو پیغمبر علیه السلام یدرکه الفجر چرا لاندې بکدل سبی فی رمضان پر رمضان کې رمضان بو سبی با پیراغی سبی بروخت او دلبا دغوکو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکه الفجر فی رمضان رالان دی با کدل سبی پر رمضان کې خداغوی با غسل تا ضرورت وخا او غسل تا بی ضرورت شو ولی من غیر حلمنا بغیر د احتلام نه ګوریا سنه چرته تاسو دا وایي چې داغه به غسل ته ضرورت او خو هغه به احتلام و تاسو مخکې ویلو انبیا علیهم الصلات والسلام الله د دې شي نه محفوظ کړي دي ښه د موږ او تاسو باندې د شپې غسل اوړي په خوب کې لیکن انبیا د دې نه دغه دي محفوظ دي ځکه دا ټول د شیطان لوبول دي او پیغمبران د شیطانو د لوبولو نه محفوظ دي نو ځکه وایي د احتلام د وجې نه به نو دا به خپلې بیبي محترمې سره میلو شوی و د هغې نه به و فیختصلو نو رسول الله به د سبۍ راختلو نه پس غسل کو و یسومو بیا بیا هغه د روژه نیوله روژه کې به څه فرق نه راته حدث اسماعيل قال حدث مالك عن سمي مولى ابي بكر بن الرحمن بن احد بن هشام بن مغيره انه سمع ابا بكر بن الرحمن قال ده مغيره نه ده مغيره ده لوی خاندانی سړی دی ده ده یو زوی دی هشام یو زوی دی ولیدو دا ولید ابن مغیره نه ده حضرت خالد لار نو دا هشام او ولید سره دواړه روران دي ښه بیا دا ولید زوی خالد دی خالد او دا هشام زوی چې دی هغه ابو جهل دی یو ابو جهل هم دی او یو دا حارث هم دی اسې ما وی حضرت خالد او ابو جهل دا سره دواړه تر زامن شو کنه ځکه چې حارث چې دی دا هشام دا د ابو جهل دغه دی پلار دی او ولید چې دی نو دا ماوی د خالص پلار دی او دا دواړه سره دغه دی خارونه دی انه سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن چې دا سمی د واورېده د حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن نه قال د بوي دی ابو بکر دا مخکې م تیر شوی و که ستاسو خیال و کنتو انا و ابي و یوم زه و پلاره دا دغه وی ابو بکر چې زه او زما پلار عبدالرحمن دا سره دواړه و یو ځای و فذهبت معه نو زه لاړم د دې خپل پلار سره روان شوم چې تلو تلو تلو حتی دخلنا علی عائشه تر دې پورې چې مونږه ورلو حضرت عائشه بی بی ته هغه د دې د شاګردانو د کینولو چې کوم ځای و هلته مونږ ورلو نو د پردې نه اخوا به دې مونږ ته مسلې بیانولې قالت حضرت عائشه راته ووې اشهد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه گوی کوم په رسول الله باندې زه گوی کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د څه چې ان کان لا یصبح چې یقینا هغه به سبی کو ان کان لا یصبح یقینا هغه به سبی کو جنوبن په داسې حال کې چې هغه به په جنابت کې و او دا جنابت به د څه نه و د احتلام نه نه من جماع نه د کوروالي نه غیر احتلام بغیر د احتلام نه څه احتلام به نه او ثم او د سبی نه پس یسومه بیا به هغه روژه نیوله هغه دې ګوره د سبی نه پس د ورځې رسول الله هغه دې غسل وکړه خیر دا مسلې خو مونږ را واورېدې د حضرت عائشه نه ثم دخلنا علی ام سلمه بیا مونږ ورلو حضرت ام سلمې بیبي ته نو هغې راته مسلې بیانولې فقالت اغیم رات اپا مسلو کیوی مثل ذالک پشاند دی. قال ابو جعفر امام ابو جعفر وی سألتو ابا عبدالله ما پختن اکرد خپل استاز ابو عبداللانا چه ازا افتر چه کل سری رو جماعت کی قصدن نو یکفر مثل المجامع اغا پا کفاره ورکی پشاند جما کون کی. قال لا وی نا الا ترا تگورنا الاحادیث حدیثو چه لم یخزیه و انسام الدهر. دا بلا مسئله دا سړی په رمضان کې قصدن آمدن د خپلې بیبي سره جمع وکړي په رمضان کې د ورځې روژه یې ماته شوه د دې به قضۍ راوړي قضۍ او بیا چې دی د هغې به کفاره هم ورکوي کفاره. اوس د رمضان د جمع نه بغیر یو سړی قصدن آمدن خوراک وکړو سکاکی وکو روجه ما تشو کفاره پشته که نشته. طول علما وی کفاره پشته مثل الجماع پشاند جماع. دا زن خلق وی نشته پی یو پا جماع باندی کفاره شته پا اکل و پا شرب باندی کفاره نشته. ولی کفاره تاسو چیشی لور کوی تا چه قصدن خوراک وکو نو تا وی کفاره را دو میشته و روجی نیسی. خزا ما دو میشته روجی و نیولی نو ولی ما غا نقصان پورا که. امام بخاری وی چرت حدیثم کتلی دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چه کم سری قصدن آمدن روجه ما تکره دی دوم را تاوانی شو چه طول مرد روجی و نیسی و نیسی و نیسی دا نقصان بدی پورا نکی. نو پا دو میاشتو سنگی چر تا پورا کیگی خیر داده دا خیال دی. ازا افتر چکل دی رو سلی رو جمع تا کی نو یو کفرو پا خوراک و سکاک نو دی با کفاره ورکی پشانده چی ما کون کی. نو قهل آغا و تا ویلان نه نو دو تا وی سیب نو التا تی جرم شوی دی کنه چه قصدن خوراک کرده قصدن سکاک کرده چې دا کور دا پوره شي. نو قال هغه ورته وایي الا تر الحدیثا آیا تا نه دي لیدلې د رسول الله حدیثونه درته معلوم نه دي. رسول الله څه وایي چې چا قصدن روژه ماته کړه نو ده ته دومره تاوان ورسید چې لم یقضیه دا تاوان به دې پوره نه کړي و ان صام الدهر اگر که ټول عمر روژه ونیسي. خیر داده ده دغه دی موږ ورته وایو کوری پوره کیږي او که نه پوره کیږي. دا شریعت دته لږ دغه ورکوي زورنه چې تا رمضان احترامي ولې کې تا روژه ولې ماته کړه. باب الصائم دا بله مسله کوي دا باب دی د روژه نیونکي اذا اکل کله چې هغه خوراک وکړي او شربا یا سکاکو کی ناسیان په هیرا یو سړی نه روژه هیره دی روژه هیره ده تی او په هیره باندې چه وسکله دا کله ناکله کیږي. په هیره باندې سړی ډوډۍ وخوړله په هیره باندې روژه ماتیږي که نه. تاسو هدایه کې ویلی دي امام مالک رحمه الله وی او په یېره باندې روژه ماتیږي. ولې تا چې خوراک وکړو تا یو پیالی چه وسکله تا داسې کار وکړه چې هغه کار د روژې خلاف دی. تاسو روژه څه ته وایې؟ ځان بندول د خوراک نه د سکاک نه او د جما نه. نو چې تا یو پیالی چه وسکله نو تا د سکاک نه ځان رابند کړه. تا چې درې څلور نوړۍ ډوډۍ وخوړه نو تا د خوراک نه ځان رابند کړه. یا مثلا په هیره د کوروالی وکړو نو تا د دې نه رابند کړه. امام مالک رحمه الله وی چې په هیره د خوراک وکړو په هیره د سکاک وکړو روژه پې دغه کیږي ماتیږي. دا نور تمام علما وی صحابه چې پایره روژه نه ماتی. موږ دې ته نه ګورو چې تا خوراک کړی دی او کنه دی کړی. موږ حدیث د رسول الله ته ګورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دقسې یو سړی راغی چې حضرت رانه ایره وه او پایره مې خوراک او سکاک وکړ. ورته وایي مبارک دی، شتوره دی کړی د الله را باندې، خوراک هم وکړه او سکاک هم وکړه. شکر نه ادا کوي چې په یخ ژمي کې خوراک وکړي یا په سخته ګرمۍ کې اوبه وڅکي. دا د الله فضل در باندې وشو. ښه، نو یو سړی روجې والا خوراک وکړي یا سکاک وکړي په هیره، روژه پرې ماتیږي که نه؟ وایي نه. یو ګورې خطا ده، ښه خطا بیل شی دی. خطا دې ته وایي چې روژه درته یاده ده خو کې یو څه او د نه اوشي بل څه. مثلا په رمضان کې تو سودس کې خولې ته دې اوبه اچولې، روژه درته یاده ده. اتا چې دغه کولې خطا شو غر درته ننوتې مری ته، نو دا خطا ده. په خطا روژه ماتیږي که نه؟ دلته مې امام شافعي رحمه الله وایي چې خطا او ایره یو شی دی، روژه پرې نه ماتیږي. لیکن موږ وایي نه، خطا بیل شی دی، ایره بیل شی دی. ایره شي دا د الله د طرف نه وي، دا روژه د الله حق دی، د حقدار د طرف نه دا شی راغلی دی، روژه نه ماتیږي. او خطا دا خو ستا د طرف نه راغلی ده، نو په دې روژه ماتیږي. وقال عطاء، دغه دغه راغی امام حضرت عطاء به وي، ان استنصر، یو د استنشاق سنگو ته اوبه اچول دې ته استنشاق وی، او یو دې د سنگو نه اوبه راایستلی داسې چې بیا پرشکې ور اوباسی دی دې ته استنصار وی، استنصار. ان استنصر خو دلته معنې کوي هم دا استنشاق. ان استنصر، که یو سړی سنگو ته اوبه اچولې او په دې وخت کې خطا شو، فدخل الماء فی حلقه، او ننوتې اوبه ده مری ته. کله نا کله سړی فکر نه ده سنگو په لار مری ته اوبه لاړې شي، نو لا بأس، په دې کې باک نشته. دا د حضرت عطا صاحب مذهب دی، ورنه حدیث داسې نه دی. امام شافعي هم په دې لاره تللی دی. ولې وایي؟ څنګه ولې؟ ستا دا طاقت ما سنگو ته اوبه اچولې او هغه لاړې مری ته، نو ما ته وایي روژه دې ماته شوه، نو ولې ما د اوبه ایسارولې شوې چې ما ته وایي روژه دې ماته شوه؟ نو موږ وایي ولې دې نه شوره ایسارولې؟ دغه دی بې احتیاطه دې سنگو ته ولې اوبه اچولې؟ نو دی وایي لم یملک، حتا سه وایي روژه ځکه نه ماتیږي چې دې مالک نه دی، رده د واپس کولو د هغې، ولې د اوبه دې واپس کولی شي څه. یو سړی دی خولې وازه شوې ده تې، دا نن سبا داسې مچ راغې په مری ننوت، لاړ تیر شو مچ، روژه ماته شوه که نه؟ وایي نه. وقال الحسن، حسن بصري به وي، ان دخل حلقه الذباب، که ننوته د هغه مری ته مچ، فلا شیء علیه، نشته دې څه شی په ده باندې. چې بلا اختیاره دقسې مسله ده، په لار را روانې یې وروره، او دې لاره باندې دې کوڅه کې دا لوګي دي، او دا لوګي دې مری ته ننوت، روژه پرې نه ماتیږي. خو ګورې چې روژې ته خود به خود ننوته، ښه ستا د عمل نه بغیر ننوت، روژه پرې نه ماتیږي. پر علاقه باندې را روانې ګردونه دي، ګردونه او ګرد و غبار دې مری ته ننوت، روژه پرې نه ماتیږي. خو ما وی لوګې چې په خپله ننوته نو روژه پرې نه ماتیږي، خو ګورې که تا دننه کړو نو بیا پرې روژه ماتیږي. لکه سیګرټ ترې راواغشته را دې ښکو، نو دا به نه وایي دا لوګې دی، چیلم دې راواغشته دا لوګې دی. ټیک، د لوګې چې داخل شي روژه پرې نه ماتیږي، خو که ته داخلې نو بیا پرې روژه دغه کیږي، ماتیږي. ښه، دقسې د فقها وایي په روژه کې دا ګربتۍ نه ده، اوس یو عطر دی یو غربته ده، عطر لګول جایز دی، ځکه د عطرو یو جسم نشته دی چې هغه ستا په سنګونه نوزي، هسې هوایي. خو دا غربته چې تاسو لګوي او تا کوټه کې لګولي، نو هغه ګورې لوګی دی، او هغه لوګی جسم دی هغه نه نوزي، نو دې سره روژه بیا ماتیږي. چې تا په خپله کوټه کې لګولې دی، نو دا خو یې ته داخلی که نه؟ قال الحسن، حسن بصری وی و مجاهد، امام مجاهد، چې لکه دقه سې د سړي نه روژه یېره ده، ښځه او خاوند دي او سره روژه تېره ده او کوروالې وکړ، نو ان جامعه که یو سړي جمع وکړه، ناسیا په هیره، فلا شی علیه، په ده باندې څه شی نشته. رسول پاک وی اذا نسیا، کله چې د یو سړي نه روژه هېره وه، فاکله، هغه خوراک وکړه او شربه، یسکاک وکړه، الکه شک مه کوئ روژه دې ماته نه ده، فلیتم صومه، هغه دې پوره کړي خپله روژه. که ته وایې چې خوراک یې کړی دی، وی فانما اطعمه الله، یقینا الله په ده فضل وکړه او الله پې خوراک وکړه، دا د الله میلمه و، وسقاه، او الله په ده باندې سکاک وکړه. باب السواک الرطب والیابس للصائم، مدلی وی وی ها، مسواک وال په روژه کې څنګه دي؟ نو تاسو وایي بالکل دا جیز دی، د ورځې په اول کې هم، د ورځې په آخر کې هم. ځینې خلک وایي چې نه، وچ مسواک لکه دا ستاسو مسواکونه دي دا صحیح دی، خو شین مسواک دا صحیح نه دی، اوس کیکر راوړې بې دستي او هغه مسواک دغه کې وهې، نو دا هغه دی دا صحیح نه دی. نو دې د هغې دپاره دغه کوي چې نه، که وچي او که دغه یې ټول جایز دي. نو دا باب دی د مسواک الرطب، که مسواک شینی والیابس یا اوچی، لصائم دپاره د روژه نیونکي. ویذکر عن عامر ابن ربیعه، ذکر کولی شي د حضرت عامر ابن ربیعه نه، صحابي دی، قال دی وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم، ما لیدلې دی رسول الله، یستاکو چې هغه به مسواک وهه، وهو صائم، په داسې حال کې چې د هغه روژه وه. ما رسول الله لیدلې دی چې هغه به په روژه کې مسواک وهو، څو ځله دې لیدلې و؟ وی ما هغومره لا احصی چې زه یې نشم حسابولې، دونه پیرې مې لیدلې دی چې زه حسابولې نشم. او قال یا داسې وی چې اعدو، یعنی اصلي کې داسې دی، دونه پیرې چې زه شمارلې نشم، دونه بې شماره ځله مې لیدلې دی چې رسول الله به رمضان کې مسواک وو. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره دا مخکې تاسو ویلو، هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي، پیغمبر علیه الصلات والسلام به بې مسواک کې بې اندازې پیدې دي، ښه که چېرې دا یره نه وي چې زما په امت باندې به بیا مشقت او تکلیف وي. رسول الله د خپل امت ډېر خیال ساته، که زما په امت باندې دا مسله تکلیف نه وي، نو ما به ورته ویلې وی چې په هر اودس کې مسواک فرض دی وهې، خو که داسې حکم ورته وکړم بیا به پې تکلیف وي. د دې وجې نه فرض نه دی، خو مستحب یا سنت دی. لولا ان اشق، که دا یره نه وي چې زه به مشقت واچوم علی امتی، په خپل امت، که دا یره نه وي چې زه به په خپل امت باندې مشقت واچوم، لامرتهم، ما به امر کړی وي دوی ته وجوبا، بسواک، په مسواک، عند کل وضوء، په وخت د هر اودس کې. اوس ګوره مسواک ټکې راغی، مسواک کې دا ټکې شته دی چې اوچو، یا دا پکې شته دی چې لوندو، نه مطلب دا شو چې روجا کې پار روجا کې تاسو د 10 کوي او ار او د 10 سره مسواک سنت دی یا مستحب دی کوو چې یو کلوندی خ ويروى نحوه او روایت کولی شي په شان د ابو هريره د روایت عن جابر د جابر ابن عبد الله نه وزید ابن خالد دا مشهور صحابی دی زید ابن خالد جوهنی عن النبي صلى الله عليه وسلم اوس دلته ګوره مسواک راغی خو ولم یخص صائم او رسول الله نه دی خاص کړی صائم من غیره د بل نه ګوره داسې دی که چرې یاره د تکلیف نه وي نو ما به خپل امت ته ویلي وو چې په هر اودس کې د باندې مسواک دغه دی فرض دی اوس ګوره دی کې دا و چې روجې وي یا روژه نی نه پکې روژه او نه روژه پکې نشته دی بس عام هر چاله دا مسله ده. وقالت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ګوره بل دغه حضرت عائشه وي هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي د مسواک فیدې وی فیدې السواکو مسواک وهله ګوره مسواک تکې راغی عام دی خدای دې که کوچ مسواکی او که شین مسواکی مسواک چرې کدا مطهرتون وایم سیده نو مطهرتون دا مصدر دی مدری او مصدر په معنا د اسم فاعل سره دی نو مسواک مطهرتون دا پاکونکی دی لیل فم د خولې او چې خوله خود پاکه ای کنه نو د نیمو بیمارو نه به بچي ځکه نیمې بیمارۍ داسې دي چې هغه د دې غاښونو نه او د دې دغه نه د ګندۍ د جوړېږي نو مسواک مطهرتون دا پاکونکی دی د څه شي لیل فمې د خولې یا دا مطهرتون وایې مطهره مطهره دا اسمی اله ده مطهرتون دا اله ده د پاکولو مسواک نه دی دا د خولې د پاکولو شی دی مطهرتون دا اله ده د پاکولو روره دا دی د دنیا فیدې مرضاتون دا سبب د رضا کولو دی لر رب د رب په دې باندې رب رضا کیږي رب مرضاتون دا سبب دی د رضا کولو لر رب د رب ځکه دا د رسول الله سلام سنت دی او د پیغمبر په سنتو باندې الله رضا کیږي نو هغه دی راغی مسواک فضیلت راغی خدا پکې نه دی چې نه روجهدار بې وهي او روجهدار بې نه وهي او بل بې وهي ښه وقال عطا او وی حضرت عطا وقتاده او حضرت قتاده الک یو سړی مسواک وهي ښه خبره دا ده چې دا لاړې دي توکي خو که دا مسواک وهه او دا لاړې وي او دا لاړې راجمع شوې او تیرې کړې روژه پې نه ماتېږي یا اسې سړی خوله کې لاړې راجمع کړي ښه خبره دا ده چې توی کا خو تا تو نه کړې روژه کې او تیرې کړې نه ماتېږي دغه یبتلعو روژې والا تېرولی شي ریقه خپلې لاړې وایم دې حضرت حمران وی رأیت عثمان ما ولید حضرت عثمان دا مخکې تیر شوی دی توزع چې هغه اودس کو نو د اودس طریقې دا و شاګردانو ته وی ما ته ګورې چې زه درته د رسول الله اودس وکم فافرغ علی یدیه رسول الله اوبه حضرت عثمان اوبه واچولې بالا یده په خپل لاس باندې ثلاث درې پیرې اول درې پیرې لاسو وینځو تاسو وایې سنت طریقه دا ده چې لاسونه د مړوندونو پورې وینځل دغه دي ثم تمزمزا بیې مزمزا وکړه وستن سره او استنشاق یې وکړه سنګو ته اوبه واچولې ثم غسل وجهه بیې مخ وینځه ثلاث درې پیرې او ثم غسل یده الیمنه بیو وینځه خیلاس الی المرفقې تر څنګله پورې سلاس اندرې پیرې او ثم غسل یده بیا لاس وینځه الیسرا غس الی المرفقې څنګله پورې سلاس اندرې پیرې ثم مسح براسه بیا مسح کړه بصر ثم غسل رجله الیمنا بیا خیخ په وینځله سلاس اندرې پیرې ثم غسل الیسرا بیا غسخ په وینځله سلاس اندرې پیرې. استاذ بوی مونږ خلک مخ درې پیری وینځو لاسونه درې پیری وینځو خو ډېر خلک د خپو د درېوالي خیال نه ساتي، حال دا د خپې هم درې ځله وینځل پکاري. ثم قال بیا عثمان صاحب وویې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولید رسول الله توضع چې هغه اودس وکړ نحو وضوئی په شان د اودس زما هذا چې دا دی دا ما راته اودس ونه کړ. او ثم قال بیا وویې من توضع نحو وضوئی چا چې اودس وکړ په شان د اودس زما چې دا دی رسول الله وایي ما چې دا څنګه اودس وکړ او داسې اودس چا وکړ. او ثم بیا پاسي او تحیۃ الوضوء کی یصلی رکعتین بیا او کی دو رکعت منځ تحیۃ الوضوء لا یحدث نفسه چې دی خبرې نه کوي د خپل ځان سره فيه ما پدې دوو کې سوجونو فکرونه نه کوي بشی ان دس شی نو غفر له بخشش بو شی د تما د هغه تقدمه چې مخ کې تیر شوی دی مخ کې څه شی تیر شوی دی من ذنبه گناه داغو زبستی.